Nagranie z albumu Pauli i Karola. Album nosi tytuł Heartwash, a tytuł utworu Got Me. To za nami, a przed nami wyprawa do Sosnowca. Podczas naszej ostatniej wizyty w Katowicach, podczas nowej muzyki to musiało być, spędziłyśmy wspólnie z Agnieszką Obszańską trochę czasu z Anią Dudzińską, więc ten Sosnowiec to jest taki stempel, czy też wspomnienie po tamtych dniach. W takich miejscach bywamy naprawdę często, ale rzadko zwracamy uwagę na ich architektoniczne walory. Ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę z ich wartości zabytkowej. No, śmiem twierdzić, że jest to chyba najpiękniejszy dworzec w Polsce. Nie dość, że miejsce jest zabytkowe, to bez niego w ogóle nie byłoby miasta, w którym stoi. Zabytkowy dworzec kolejowy w Sosnowcu został wybudowany dzięki wytyczeniu żelaznej drogi warszawsko-wiedeńskiej, mówi Paweł Dusza z Sosnowieckiego Urzędu Miejskiego. Jest to jeden z najstarszych obiektów miasta. Powstał w drugiej połowie XIX wieku. Gdyby nie dworzec główny, śmiem twierdzić, że Sosnowiec nie byłby tak rozwiniętym miastem. Może do dzisiaj mówilibyśmy o Sosnowicach. A tak, zamiast w Sosnowicach, jesteśmy w Sosnowcu i możemy podziwiać neoklasycystyczną bryłę pięknego, zwłaszcza po remoncie dworca. To miejsce ważne jest dla Sosnowca również z zupełnie innych względów. To tutaj zgubiła swoje serce Apolonia Chałupiec, znana później na świecie jako Pola Negri. Na tą stację kolejową, przy której istniała również celnica, przyjechała Pola Negri. Już wtedy znana aktorka, którą tutaj na stacji kolejowej zatrzymano pod pretekstem przewożenia nielegalnie taśm filmowych. I w momencie, kiedy przesłuchiwał ją hrabia Dąbski, który był naczelnikiem celnicy, komory celnej tutaj przy dworcu głównym, zakochał się w niej i stąd Pola Negri została w mieście, mieszkała tutaj przez kilka lat nieopodal przy ulicy Kołłątaja. Sama aktorka o swoim zakochaniu pisała tak. Odwróciłam się i ujrzałam przed sobą młodego mężczyznę w wieku 25 lat. Oczy miał niebieskie, a postawę tak wojskową, że choć średniego wzrostu wydawał się wysoki. Przyglądał mi się z przyjaznym uśmiechem, ja zaś czułam, jak mój gniew ustępuje. Tak opisała po latach w swoich pamiętnikach Pola Negri pierwsze spotkanie z hrabią Dąbskim. Afera z kontrabandą na dworcu zakończyła się zaproszeniem do restauracji, a rozmowa stała się początkiem wielkiego romansu. Potem Pola pojechała do Berlina. W jednym z listów hrabia poprosił ją o rękę, a ona od razu odpowiedziała tak. Po kilku latach niestety małżeństwo rozpadło się, a Apolonia Dąbska-Chałupiec pojechała do Hollywood, by zagrać w filmach i zaśpiewać między innymi tak. Ich hab an dich gedacht, als der Tango notturno zwischen Abend und Morgen aus der Ferne. Dworzec w Sosnowcu był świadkiem nie tylko miłości, ale również śmierci. To właśnie w Sosnowcu w 1863 roku stoczono jedną z ważniejszych bitew powstania styczniowego. Była to jedna z nielicznych wygranych przez polskich powstańców bitew. Po przeciwnej stronie była dawniej komora właśnie celna i tutaj powstańcy, przebywając z odległych maczek specjalnymi wagonami, zdobyli cały ten dworzec i okolice. Finał niestety również nie był już tak szczęśliwy jak początek. Warto znać te wszystkie historie, gdy wchodzi się na dworzec po prostu po bilet. Widzę, że pani trzyma bilet kolejowy. Gdzie się pani wybiera? A spogląda pani czasem na to miejsce jako jednak na zabytkowe? Zaglądam, tak, bo ja się tu urodziłam. A już mieszkam troszeczkę od urodzenia. Neoklasycystyczny dworzec w Sosnowcu. Za jego projektem stoi włoski architekt Henryk Marconi. Naprawdę piękny obiekt. No i jakie wywołuje opowieści? Jak w starym kinie. Po prostu chyba trzeba będzie to za chwilę wyemitować raz jeszcze, aby docenić wszelkie walory, które Anna Dudzińska tutaj wyeksponowała. To była podróż do Sosnowca, a teraz polski zespół, który no, kiedyś było łatwo wskazać, skąd pochodzi, ale teraz muzycy mieszkają właściwie w różnych miejscach kraju, więc powiem, że są stąd. Kristen. Desperate, but I'm not breaking. with me. Gotta work. But I hold on. The basement to strange places. I gotta hope this music will soothe me. Nowa płyta zespołu Kristen Secret Map nosi tytuł. W internecie można ją znaleźć, a za jakiś czas, na początku przyszłego roku, ma wyjść na winylu. A teraz a propos właśnie jakości dźwięku, jakości muzyki, w naszym studiu gość, dr Beata Wolesławska-Lewandowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy z panią doktor na ty, więc nie będziemy udawały i pominiemy tytuły naukowe. Powodem, tematem, bohaterem naszego spotkania jest po pierwsze twoja praca, a po drugie Andrzej Panufnik. Przede wszystkim on oczywiście, dlatego że jest kilka tematów, które możemy poruszyć. Najważniejszym z mojego punktu widzenia jest temat twojej książki, czyli Panufnik, architekt emocji. Za chwilę o tej książce, którą ty trzymasz w dłoniach, opowiemy. Ale ja z kolei trzymam w rękach inną książkę, którą ty doskonale znasz, czyli wznowienie autobiografii Andrzeja Panufnika. Konsultowałaś tą książkę, troszkę pomagałaś przy tym, aby miała taki kształt, brałaś udział w promowaniu jej. A te książki nam zostały. Mamy kilka egzemplarzy, które możemy od razu na starcie naszego spotkania poświęconego Andrzejowi Panufnikowi oddać w dobre ręce. Tylko nie ustaliłam z Michałem, czy robimy to przez SMS-y 71 335. Poprosimy o wysłanie SMS-a na ten numer. Taki SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Warto wpisać w treści imię i nazwisko i adres korespondencyjny. 71 335. Ostatnie sztuki u nas zgromadzonej autobiografii autobiografii Andrzeja Panufnika do oddania w dobre ręce. Architekt emocji to jest książka, w której ty spotykasz się z osobami, które Andrzeja Panufnika znały. Dlaczego w ogóle podjęłaś się tego tematu? Dlaczego Andrzej Panufnik? Od razu możesz nawiązać do 2001 roku, jak wasze naukowe tak. losy się wiążą. Tak, a dlaczego Andrzej Panufnik? No to oczywiście jest dobre pytanie, dlatego że studiowałam muzykologię i w którymś momencie ta autobiografia, ale w swoim pierwszym wydaniu, takim bardzo papierowym jeszcze z 90 roku, wpadła mi w ręce. I ona rzeczywiście jest tak znakomicie napisana i to jest tak pasjonującą lekturą, że natychmiast mnie pochłonęła. A ponieważ byłam akurat na przełomie drugiego, trzeciego roku i miałam decydować o tym, o czym, czym zająć się do magisterium, to pomyślałam, no dobrze, może w takim razie Panufnik, bo właściwie niby był, ale nic o nim nie wiadomo za wiele. I tak to się rzeczywiście zaczęło. Zaczęłam słuchać jego muzyki, spodobało mi się, napisałam pracę magisterską, a później napisałam po prostu biografię, monografię życia i twórczości opublikowaną w 2001 roku. I później kolejno różne rzeczy, aczkolwiek trochę również odchodziłam od Panufnika, bo w zeszłym roku z kolei wydałam książkę o Henryku Mikołaju Góreckim, ale w tym roku, ponieważ jest stulecie Andrzeja Panufnika, tak jakby w sposób naturalny, również i mój powrót do niego, do jego osoby, do jego muzyki. I właśnie książka, która jest zbiorem 12 rozmów moich z ludźmi, którzy go znali, którzy byli blisko niego lub blisko jego muzyki, bo jakby ramy tej książki stanowią dwie rozmowy, które właśnie są z osobami, które osobiście się nie zetknęły, bo są przedstawicielami młodszego pokolenia znacznie. To jest Łukasz Borowicz, polski dyrygent, który nagrał wszystkie utwory symfoniczne Panufnika, i Julian Anderson, kompozytor, znakomity kompozytor brytyjski, który z kolei z perspektywy właśnie tego młodszego pokolenia brytyjskich twórców opowiada o Panufniku. O tym, że przeczytanie autobiografii Andrzeja Panufnika może być, no to może być po prostu lektura jak kryminał. Przekonali się na pewno ci, którzy już mieli ją w rękach, ale jest to całkowicie zrozumiałe, że kiedy trafiła w twoje ręce ta książka w tej swojej pierwszej wersji, to tak cię zafrapowała, bo jak rozumiem, poza twórczością życiorys tego kompozytora też musiał oddziaływać, i to, czy jak ty studiowałeś, to już uczono normalnie, prawda, na muzykologii, czy też nadal jednak gdzieś był zepchnięty? To znaczy, teoretycznie już to była druga połowa lat 90., więc i już on nie żył, bo zmarł w 91 roku i jak najbardziej już mówiło się o nim. Aczkolwiek przyznam szczerze, że na pewno nie należał do jakiegoś mainstreamu kanonu muzykologicznego i rzeczywiście mówiło się o nim bardzo niewiele. Dlatego, że no, głównie na studiach muzykologicznych skupiano się na tych kompozytorach, którzy tworzyli tutaj w Polsce, czyli Lutosławski przede wszystkim, Górecki, Penderecki i cały szereg innych pozostałych. Stąd rzeczywiście ten Panufnik bardziej funkcjonował gdzieś jako nazwisko, czy przynajmniej dla nas młodych wówczas studentów. A ja, ponieważ jakby wiedziałam, że chciałabym też robić czy zajmować się czymś, co może być odkryciem, co może być odkrywcze, to jakby tym bardziej mnie zafrapowało. Nie ukrywam, że w ogóle sama postać, sam życiorys miał tutaj duże znaczenie, bo po prostu strasznie lubię takie połączenia, żeby nie tylko sama muzyka, ale sprawdzać, jaki to miało związek z życiem, z losami kompozytora. Uważam, że to zawsze jakieś połączenie jest, a zwłaszcza w XX wieku, kiedy sama historia i wszystkie wydarzenia polityczne tak mocno wpływały na losy kompozytorów, na Andrzeja Panufnika w szczególności. Bo w takim wielkim skrócie przypomnijmy tylko, że urodzony przed wojną, Andrzej Panufnik przeżył wojnę i to w Warszawie, grając z Witoldem Lutosławskim, to słynna historia też powtarzana. Potem już w Nowej Polsce, Polsce Ludowej, dosyć no, eksponowany miał stanowiska i był wielbiony, chociaż paradoksalnie nie, w pewnym momencie przestano grać jego utwory. Zdecydował się uciec z kraju po prostu i Wielka Brytania stała się jego drugą ojczyzną, chociaż do końca życia podkreślał, że jest kompozytorem polskim, i dopiero po 89 roku, tuż przed śmiercią, powrócił do Polski. Triumfalnie, czy też tak głośno witany, między innymi na lotnisku witano go utworem skomponowanym przez Krzesimira Dębskiego. Mówię o tym dlatego, że Krzesimir Dębski był dzisiaj bohaterem naszego muzycznego przewodnika. pamiętnika Trójki. No i ta historia może fascynować, ponieważ zmagania życiowe i zmagania artystyczne w przypadku Andrzeja Panównika przeplatają się bardzo intrygująco. W twojej książce są ci, którzy na przykład z nim żyli, czyli członkowie jego rodziny. Tak, jest to żona Kamila Panównik i jego dwójka dzieci, Roxana i Jem. Oni wszyscy zajmują się muzyką. Znaczy Kamila jest do tej pory ambasadorką wielką muzyki swojego męża i rzeczywiście, zwłaszcza w tym roku, to po prostu jeździ cały czas po świecie, uczestnicząc w wydarzeniach poświęconych jego pamięci i w koncertach przede wszystkim. No w tej chwili jest w Stanach Zjednoczonych na przykład. Przed chwilą była w Polsce i tak to wygląda. Natomiast Roxana jest rzeczywiście w tej chwili córka Roxana Panównik jest sama bardzo cenioną kompozytorką brytyjską. Zawsze zresztą też chętnie podkreśla swoje polskie korzenie. Jem Panównik z kolei komponuje muzykę taneczną, muzykę klubową. Tym się zajmuje od wielu lat. Jest również świetnym animatorem w sensie animacji graficznej. Jego żona też jest VJ-ką, więc trochę inną dziedziną muzyki się zajmują, ale również muzyką. I zostali przy sztuce. Zresztą akurat Jem jest bohaterem bardzo, naprawdę świetnego filmu Tata zza żelaznej kurtyny, taki jest tak, jego Tata zza żelaznej kurtyny. Gdzie zresztą widać Beatę rozmawiającą z Jemem. Myślę, że ten taki fragment, w którym to niby syn kompozytora chce się dowiedzieć na temat odbioru muzyki ojca w Polsce co nieco, jest tak naprawdę twoim już początkiem wypytywania Jema o ojca i początkiem tej rozmowy, której potem zapis możemy znaleźć w książce. Za chwilę wracamy do rozmowy z Beatą Bolesławską, która jest naszym gościem. Teraz robimy przerwę na muzykę. Not like your New York kids. Not like your New York kids. But now it's just another place. Place your memory on. Ten zespół nazywa się Spoon, a to nagranie pochodzi z ich najnowszej płyty. W naszym studiu gość Beata Bolesławska-Lewandowska. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o książce, którą Beata wydała dokładnie w setną rocznicę urodzin Andrzeja Panufnika. Panufnik, architekt emocji. Powiem tylko, że inną książkę, archidiecezję, autobiografię Panufnika już rozdaliśmy i te książki do pana Grzegorza z Bielan Wrocławskich, do pani Joanny z Poznania, do pani Katarzyny ze Skoczowa, do pana Piotra z Józefowa i do pana Jakuba z Biłgoraja będą jak najszybciej udawały się pocztą. A my wracamy do tej twojej opowieści. Co ci przyświecało, kiedy wybierałaś gości? Szukałaś sama odpowiedzi na jakieś pytania, które nurtowały cię a propos Andrzeja Panufnika i czułaś, że te konkretne osoby mogą znać odpowiedzi, czy też zdawałaś się właśnie na tą ich subiektywną opinię, na tą ich subiektywną historię związaną z kompozytorem? Myślę, że po części jedno i drugie. To znaczy na pewno z większością tych osób już pewnie wiele razy rozmawiałam na temat Panufnika i jego muzyki, ale zależało mi na pewno do dotarciu do osób, które rzeczywiście znały go osobiście, stąd no, naturalny wybór rodzina, wiadomo, ale również też zależało mi na tym, żeby to byli przede wszystkim artyści, wykonawcy i z różnych stron świata, znaczy oczywiście z Polski, ale również z Wielkiej Brytanii, gdzie spędził drugą połowę życia, ale także ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj dyrygent Gerard Schwartz, który wiele wykonywał jego muzyki w Stanach Zjednoczonych i rzeczywiście jest zakochany w tej muzyce i świetnie znał również samego Andrzeja Panufnika. Zależało mi również na tym, żeby dotrzeć do osób, które jeszcze pamiętają go z Polski. Stąd tutaj przede wszystkim dyrygent znakomity nasz Stanisław Skrowaczewski, który mówi o tym, jak zetknął się z nim tuż po wojnie w 1946 roku w Krakowie i później z kolei tak naprawdę zaprzyjaźnili się dopiero, kiedy on sam wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. I Wanda Wiłkomirska, która jak się okazuje w latach 50. nie miała kontaktu z Andrzejem Panufnikiem, ale spotkali się właśnie w roku 1990, kiedy właściwie obydwoje wrócili z emigracji do Warszawy po raz pierwszy, ponieważ ona w stanie wojennym została w Niemczech i to też był jej pierwszy powrót, więc to było takie wydarzenie szeroko komentowane, że i Andrzej Panufnik wraca po raz pierwszy do kraju, ale również Wiłkomirska pojawia się po tych 9 latach nieobecności po raz pierwszy na estradzie w Polsce. I poza tym rzeczywiście wykonawcy również, którzy mieli z nim dużo kontaktu i którzy znają doskonale jego muzykę. Tutaj pan Wojciech Michniewski, który i w 90 roku właśnie na Warszawskiej Jesieni współdyrygował, można powiedzieć, z Andrzejem Panufnikiem, prowadzili na zmianę ten jego koncert. To jest zresztą fascynujące, prawda? Bo pan Wojciech do końca właściwie nie wiedział, ile Andrzej Panufnik zrobi sam, że tak powiem, używając języka naszego niemuzykologów, tak. A ile on będzie musiał podczas tego koncertu zrobić. I z drugiej strony do końca nie jestem w stanie nigdy zrozumieć tej sytuacji dyrygenta przygotowującego orkiestrę na wykonanie, które być może zostanie poprowadzone przez kompozytora, innego. Przez kogoś innego. Tak, to rzeczywiście, znaczy to przede wszystkim polega na tym, że rzeczywiście on musi przygotować orkiestrę do porządnego wykonania utworu, czyli przeprowadzić przez próby, natomiast jakby to wtedy już tylko tą kropkę nad i, czyli tą ostateczną interpretację. Albo wisienkę na torcie, dodaje sam dyrygent. Rzeczywiście Panufnik przyjechał wtedy na kilka dni. Wiadomo, że tych wydarzeń dookoła również warszawskiej jesieni było wówczas sporo, bo on był i w Sejmie i rzeczywiście wszyscy chcieli jakoś tam go dotknąć. Także nie było czasu, żeby prowadził więcej prób. A z Wojciechem Michniewskim znali się zresztą wcześniej, więc i chyba nawet sam Panufnik poprosił, żeby to Michniewski przygotował mu orkiestrę, więc też tutaj taki rodzaj zaufania artystycznego, że będzie to tak przygotowane, jak sam by sobie życzył pewnie. Michniewski o tym opowiada w rozmowie ze mną, ale też mówi dużo o znaczeniu Panufnika. To zresztą myślę, że też dla mnie było ważne w tych rozmowach, żeby mając już ten dystans czasowy od śmierci Andrzeja Panufnika, żeby spróbować też jakby uchwycić znaczenie jego muzyki właśnie już z tej perspektywy tych 20 paru lat, które minęły od jego śmierci, na ile ona była ważna, czy jest ważna teraz w kulturze muzycznej Polski, Europy, czy nawet świata. Także trochę też tutaj o tym rozmawiamy. Książka, którą polecamy bardzo gorąco, Panufnik, architekt emocji. Polecamy też zajrzenie do internetu, ponieważ Ninateka uruchomiła kolekcję Andrzeja Panufnika. To też 24 września miało miejsce, czyli w setną rocznicę urodzin kompozytora. I tam, podobnie jak w przypadku wcześniej trzech kompozytorów, pełna wszystkie kompozycje Andrzeja Panufnika, nie wiem, czy teraz już są wszystkie, ale docelowo wszystkie kompozycje, w wykonaniach których można po prostu na tej stronie posłuchać, informacje biograficzne, oś czasu, ciekawostki, taki alfabet, który też wymyślono już na potrzeby trzech kompozytorów. No i na przykład też ujęcia telewizyjne, jakieś zachowane w archiwach telewizyjnych, na przykład właśnie fragmenty reportażu z przylotu Andrzeja Panufnika, pierwszego po wielu latach do Polski, gdzie słychać, jak przepięknie mówi po polsku, pomimo tylu lat na emigracji spędzonych. Jest tam też Myszka, którą miałaś okazję poznać. Tak, jego pies, który słynął z tego, że był śpiewającym psem. Znaczy, jakby jak Panufnik grał, oni oczywiście w domu mają spokój muzyczny, w którym są zgromadzone wspaniałe instrumenty, między innymi takie domowe, nieduże organy. I kiedy Andrzej Panufnik tam przygrywał, to ten piesek śpiewał i rzeczywiście ja pamiętam, jak pierwszy raz jeździłam do Twickenham pod Londynem, do domu Panufników, to Myszka już wiekowa, suczka, również gdy Kamila wydawała komendę, Myszka sing, to piesek śpiewał po prostu, więc to rzeczywiście przezabawna historia. I można to zobaczyć na Nina Dece rzeczywiście. Tak, można zobaczyć fragment, gdzie sam Andrzej Panufnik gra, a Myszka jeszcze młoda i taka zwarta. Nie tylko śpiewa, tak, dziarska, ale także tańczy. Tak więc polecamy serdecznie, bo naprawdę kompendium wiedzy na temat kompozytora, a co najważniejsze, muzyka samego kompozytora w bardzo dobrych wykonaniach, dostępna od ręki dla wszystkich, którzy mają internet, no i ochoty na to, aby spotkać się z... No właśnie. I tutaj zawsze następują takie dziennikarskie określenia. Najważniejszym, jednym z najważniejszych. Jak ty sama dla siebie myślisz o Andrzeju Panufniku? Tak, to zawsze jest troszkę problem z tymi rankingami, bo właściwie jak oceniać? No to ta muzyka tych kompozytorów jest tak różna, że to trudno. Ja bym unikała takiego właśnie hierarchizowania, kto po kim. Tak. Na pewno najbliżej jest mu do Lutosławskiego również wiekowo. No, Panufnik, Witold Lutosławski, 1913 roku urodzenia, Panufnik 1914, zresztą przyjaźnili się, grali razem. I rzeczywiście w ich twórczości, która brzmi zupełnie inaczej, jest wiele cech wspólnych w takim myśleniu o kompozycji, o myśleniu o słuchaczu, jakby szacunku dla słuchacza również, jest wiele elementów wspólnych. Także pewnie Lutosławski, Panufnik, później ci młodsi, czyli Górecki, Penderecki, właściwie o 20 lat młodsi. To te pokolenia w XX wieku się nam tak układają. Rzeczywiście co 20 lat mamy znakomitych kompozytorów. I... Czyli unikamy etykietek, ale na przykład zapamiętujemy połączenia pomiędzy nimi. Trochę tak. Beata Bolesławska-Lewandowska była naszym gościem. Bardzo ci dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Night, I will leave out to disco. about someone's death, we won't know. We won't know. We won't know. We won't know. Now I see what's the difference between women and men. We are the same but different bodies. Now I see what's the difference between women and men. Our sins taste the same, the same. Ten pan nazywa się Peter J. Birch. To znaczy taki ma pseudonim angielski. A ta pani to Agnieszka Obszańska. I przenosimy się do Lublina, a konkretnie eksplorujemy dzielnicę Węglin. Tam od jakiegoś czasu mieszka i działa Ludomir Franczak. Artysta, który zaraża swoją energią i pomysłami mieszkańców Węglina. Skutecznie, bo między innymi dzięki temu powstał kiosk ze sztuką i dzielnicowy Dom Kultury Węglin. I to jest dopiero ciekawa historia. Opowiada Ludomir Franczak. W ogóle to, jak się dzielnicowy Dom Kultury Węglin pojawił, było od początku zasługą mieszkańców. To oni przez kilka lat walczyli o to, żeby ten Dom Kultury się tam pojawił, więc jakby nasze zjawienie się tam było poprzedzone ich walką, więc koniecznie musieliśmy wyjść temu naprzeciw. Nie mogliśmy się okopać i robić rzeczy trafiające w próżnię. Po prostu musieliśmy rozmawiać z mieszkańcami, pytać się ich, czego chcą. I tak staramy się budować nasz program, budować cały Dom Kultury i coraz więcej ludzi przychodzi, często się już nie mieszczą. I chyba to dobrze wychodzi, taka wzajemna współpraca, słuchanie mieszkańców i proponowanie im rzeczy, o których być może jeszcze nie wiedzą. Stąd dzielnicowy Dom Kultury w Węglinie to obowiązkowy punkt na naszej mapie. A przed nami kolejne wydarzenie. Nowy dom. I powiedzieć o tym wystawa to zdecydowanie za mało. Tak, to jest właściwie takie duże działanie na przecięciu różnych dyscyplin sztuki, ale też socjologii, kultury, ale również nauki, kulinariów, no po prostu wszystkiego, co przychodzi nam do głowy w związku z dzielnicą, która w 57 roku została włączona w obręb miasta i w której od właściwie lat 70. bardzo intensywnie powstawały jedno, dwurodzinne domy. Właściwie dzielnica składa się z tych domów, tam jest bardzo niedużo przestrzeni publicznej, większość przestrzeni jest prywatna. W takim miejscu jest bardzo ciężko działać. Dlatego, że ludzie, którzy najczęściej się wynoszą na przedmieścia, budują swoje domy, traktują je trochę jak zamki, do których raczej niechętnie wpuszczają ludzi. Za to bardzo chętnie przychodzą do nas i my staramy się po prostu te dwie rzeczy pogodzić. A skąd wziął się pomysł na nowy dom? Zdaje się, że wszystko zaczęło się od kiosku. Kiosk stoi 8 metrów przed Domem Kultury. To był pierwszy krąg, który wyznaczyliśmy. Teraz wyznaczamy następny. Zapraszamy na spacer wokół dzielnicy Węglin Północny. I zaprosiłem artystów, którzy działają po części aktywistycznie, jak aktywiści w przestrzeni dzielnicy wspólnie z mieszkańcami, po części jak prawdziwi artyści stawiając obiekty w miejscach, które uważają za słuszne. Ta wystawa jest połączona z rozmaitymi działaniami, z prezentacjami archiwów mieszkańców. Właśnie tak jak powiedziałem, z działaniami wspólnie z nimi, na przykład ogrodniczymi, kulinarnymi. To wszystko ma swoją kulminację teraz, kiedy odbywa się pierwszy duży spacer wokół obiektów wystawionych przez artystów i wokół przestrzeni dzielnicy. Opowiemy o jej architekturze, pokażemy różne rzeczy, które artyści przygotowali. To już dziś. Trwa właśnie inauguracja działań zebranych pod nazwą Nowy Dom. A wśród artystów? Z takich czysto obiektowych sytuacji na pewno będą obiekty Roberta Kuśmierowskiego, Kamila Stańczaka i Marcina Dymitera. To są takie prace, które rzeczywiście można pokazać palcem i powiedzieć, to jest dzieło sztuki. Przy czym również one działają w sposób nieoczywisty. My ich nie będziemy podpisywać, na spacerze będzie wiadomo, gdzie one stoją, natomiast poza spacerem można ich po prostu nie zauważyć. Można wziąć je za część przestrzeni, pejzażu. I tak właśnie ta wystawa ma działać. Ona z jednej strony ma pokazywać pracę artystów, miastów, z drugiej strony ma się wpisać w przestrzeń osiedla. My staramy się nie stawiać potykaczy, nie zatrzymywać na siłę ludzi. Jeśli ktoś chce, zobaczy na pewno. Ta wystawa po prostu ma żyć. Ona nie ma być wystawą. To nie jest rzecz, że coś wystawiamy, pokazujemy coś komuś. Raczej zachęcamy ludzi do współuczestnictwa, czy raczej współdziałania z nami. A my dołączamy się do tego zaproszenia. Nowy dom w dzielnicy Węglin w Lublinie. To jeśli chodzi o miejsce na mapie. A w wirtualnej rzeczywistości www.kioskzesztuką.blogspot.com. Tam sporo o dzielnicy Węglin, jej mieszkańcach i działaniach, za którymi stoi Ludomir Franczak i zaproszeni artyści. Polecamy! Ludomir Franczak, Agnieszka Obszańska. Polecamy także stronę Polskie Radio PL / Trójka. W zakładce audycje radiowe Dom Kultury nasze artykuły zazwyczaj zawierają informacje, które są aktualne przez dłuższy czas, więc można je wykorzystywać jako podpowiedzi. W Warszawie dzisiaj drugi dzień festiwalu Freeform. Gdyby ktoś chciał się podzielić swoimi emocjami związanymi z koncertami, które będą miały miejsce, to proszę śmiało korzystać na przykład z naszego profilu na Facebooku, gdzie zaglądamy 24 godziny na dobę. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszej audycji, więc bardzo dziękuję w imieniu swoim. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, w imieniu Agnieszki Obszańskiej, Michała Nogasia, a audycję zrealizowała Anna Regulska. Na zakończenie otworzymy płytę, która też w tym tygodniu, który przed nami, oficjalnie pojawia się na rynku. Trzecia płyta w dyskografii artystki, która nazywa się Julia Marcel. Płyta pod patronatem Trójki ukazuje się i jeszcze tylko chcę powiedzieć, że nagranie Superman ten album zamyka. I jest to bardzo dobra płyta. Do usłyszenia. Please be careful with me, Jim. I am only 17, looking skinny like a model. When my eyes are painted black, with a slung in my heart, I am here to play my part like a dog good in the headlight on this family photograph. How can I feel good now when you ask me to look out for?

Natomiast te firmy, które znajdują się w statystyce upadłości, nie są to, może to jest firmy największe z pierwszej dwudziestki, ale już o obrotach kilku, kilkunastu, a nawet 20 i więcej milionów złotych, więc to nie są takie najmniejsze firmy transportowe, więc zapewne tych małych firm, które no prawie z dnia na dzień straciły po prostu zlecenia na przewóz, jest dużo więcej, ale ich akurat w statystyce upadłości nie ma, one po prostu znikają. Na początku sierpnia Rosja wprowadziła zakaz sprowadzania owoców, warzyw, mięsa, drobiu, ryb, mleka i nabiału z USA, Unii Europejskiej, Australii, Kanady oraz Norwegii. Embargo ma obowiązywać przez rok. To odpowiedź Moskwy na wcześniej nałożone na nią amerykańskie i unijne sankcje. I na tym się pewnie nie skończy. Rosyjski deputowany chce karać kraje stosujące reeksport surowców energetycznych. Władimir Gutieniew przygotowuje projekt ustawy, która zobowiąże rosyjskie koncerny do odcięcia dostaw gazu lub ropy do krajów dłużników. Taki sam los miałby spotkać państwa odsprzedające paliwo odbiorcom zadłużonym wobec Rosji. Rosyjski deputowany już wcześniej wystosował w tej sprawie zapytanie do kierownictwa Gazpromu. Chodziło przede wszystkim o rewers gazu dla Ukrainy. W odpowiedzi wiceszef koncernu Aleksiej Miller poinformował, że Polska, Węgry i Słowacja wyeksportowały na Ukrainę ponad 1 700 000 000 m3 błękitnego paliwa. Wiceprezes Gazpromu zauważył, że jego firma nie ma technicznych możliwości, aby zapobiegać takiemu procesowi. Dodał też, że obowiązujące kontrakty z państwami Unii nie zabraniają reeksportu. Wcześniej rzecznik Gazpromu Siergiej Kuprianow powiedział Polskiemu Radiu, że jego firma nie stosuje żadnych restrykcji wobec Polski i innych krajów za rewers na Ukrainę. W Polsce twierdzą, że rewers prowadzony jest z własnych źródeł gazu, a nie Gazpromu, więc nie wiążemy tego. Rosyjskie media odnotowały również, że od 1 października obowiązuje umowa między Kijowem a norweskim koncernem Statoil na dostawy 4 000 000 m3 gazu rocznie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Elżbieta Bieńkowska ma nominację na unijnego komisarza w kieszeni. 5 innych kandydatów, Brytyjczyka, Francuza, Czeszkę, Węgra i Hiszpana, czekają albo jeszcze jedno przesłuchanie, albo przynajmniej dodatkowe pytania. Kluczowe decyzje mają zapaść w przyszłym tygodniu. Zarzuty wobec Czeszki i Brytyjczyka sprowadzają się głównie do tego, że nie mają oni wystarczającej wiedzy na temat tek, które im powierzono. W przypadku tego drugiego kandydata europosłom nie podoba się także to, że przyznano mu pieczę nad usługami finansowymi, czyli dziedziną, w której londyńskie City ma duże interesy. Węgier został poproszony o to, by oficjalnie zdystansować się od partii Viktora Orbana, z której się wywodzi, a Francuz by udowodnić, że będzie wszystkie kraje traktował tak samo, włącznie z Francją. Kontrowersje wokół Hiszpana, który ma być odpowiedzialny za klimat i energię, dotyczą jego związków z sektorem naftowym. Nie odpowiedział on na żadne pytania związane z konfliktem interesów, powiedziała socjalistka Kathleen van Brempt. Opóźnienia w zatwierdzeniu kandydatów nie zaskoczyło jednak Sonny Piedrafitty z Centrum Studiów nad Polityką Europejską. Było tyle wątpliwości wokół tych nazwisk już przed przesłuchaniami, że trudno by od razu wydano im pozytywne opinie, nawet jeśli wystąpienia niektórych z nich nie były takie złe. Podobne problemy może mieć Słowenka, która będzie przesłuchana w poniedziałek. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Twój ruch nie połączy się z Platformą Obywatelską. Wykluczał to w śniadaniu w Trójce Andrzej Rosenek. Absolutnie się nie wybieramy do Platformy. To może do SLD. Z ofertą współpracy podczas dzisiejszej konwencji Sojuszu wystąpił Leszek Miller. Wszystkim wahającym się mówię, jeszcze nie jest za późno. Możecie się do nas przyłączyć. Jeśli nie chcecie żyrować 7 lat rządów koalicji konserwatywno-liberalnej, no to chodźcie z nami. Pod koniec września z klubu parlamentarnego Janusza Palikota odeszło 12 posłów. Oznacza to, że twój ruch ma w tej chwili 15 parlamentarzystów. Każde kolejne odejście posła będzie oznaczało likwidację klubu. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Do wieczora poza krańcami południa wszędzie słonecznie i ciepło, na zachodzie do nawet 19 stopni, ale noc zimna, od zera na północnym wschodzie do 7 stopni na południowym zachodzie. Nigdzie nie powinno padać. Jutro najwięcej chmur i deszczu w Karpatach. W pozostałych regionach znów mało chmur, sporo słońca i od 14 do 17 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy, na przykład smartfon Nokia Lumia w zestawie z bezprzewodowym głośnikiem Creative Woof za 1618 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn, technologia tak ma.